Fereszte otwiera nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Teheran. Fereszte śpiewająca o miłosnych historiach. Między innymi śpiewa o tym, że jest sługą miłości na jej progu aż do czasu, gdy zostanie już tylko jeden krok do śmierci. Te historie miłosne oczywiście będziemy snuć w wiosennym Radiu Teheran, jak żeby mogło być inaczej, bo snujemy je nie tylko wiosną, nie tylko latem, ale i jesienią i zimą. A pogoda robi się coraz ciekawsza, przynajmniej tutaj w okolicach studia warszawskiego, ponieważ w samym Teheranie dziś burzowo temperatura spada na te kilka dni, ale to wytchnienie dla miejscowych po upałach takich, jakich tutaj jeszcze w tym roku w Polsce i w Warszawie nie było. bartosz@gilmopolskieradio.pl. Zapraszam do komunikowania własnych potrzeb i zainteresowań. Na przykład Nikifor już od samego początku donosi o tym, że pozdrawia z przymusowego odwyku, ponieważ padł mu laptop. Wspominam o tym już na samym początku audycji, ponieważ doskonale odnajduję się w tej sytuacji, a przynajmniej jej współczuję w sposób no, taki, który przemawia przeze mnie faktycznie, ponieważ również padł mi laptop i nie mam go tutaj ze sobą i czuję się troszeczkę jak bez co najmniej jednej, jak nie dwóch kończyn. Ale wracając do naszych wątków muzycznych, wracamy na płytę Makana Asgbariego. To płyta, z którą między innymi przed tygodniem się spotkaliśmy, drogi Nikiforze. Może udać się nadrobić na przykład to nasze spotkanie. Ono pewnie gdzieś na stronach radiowych jest do odsłuchania. Tamto spotkanie zaczęło się od płyty Makana Asgbariego. Dzisiaj pojawia się ono odrobinę później, o te kilka minut. To z powodu takiego, że nagranie, które za chwilę się pojawi, no pewnie byłoby takim lekkim samobójem, gdyby miał otworzyć nasze spotkanie zupełnie w sposób niezapowiedziany, gdyż jest to jedno z tych kilku nagrań instrumentalnych, które Makan Asgbari zarejestrował osobiście, będąc gdzieś w wojażach poprzez Iran. To nagranie nosi tytuł Busher, a zatem od razu nam wyjaśnia, gdzie też zostało zarejestrowane. Piękne miasto nad Zatoką Perską. Piękne, w chyba takim troszeczkę moim własnym tego słowa znaczeniu, ponieważ jest to miasto mocno zaniedbane i którego wielkość raczej już minęła po tym, gdy zostało opuszczone przez wszystkich konsulów i ambasadorów, którzy w tym mieście rezydowali jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Ale to niezwykle urokliwe miejsce, o czym też miałem okazję przypominać Państwu raptem kilka tygodni temu, choćby mówiąc o tym, że to miasto, które ma tylko dwie pory roku, wiosnę i lato. Teraz już lato pewnie tam w pełni gorąco musi być. A Makan Asgbari tak zapowiada to nagranie, z którym za chwilę się spotkamy. Znajdował się wtedy przed żałobnym domem Behbahanich. To takie miejsce, gdzie odbywają się różne rytuały związane z czczeniem rocznicy śmierci imama Hoseina, a więc ten żałobny dom Behbahanich. Trwa noc Tasu, a więc właśnie tych żałobnych obchodów. Jest październik. Jesteśmy na południu Iranu, czyli jest goręcej niż w jakiekolwiek lato, które jesteś w stanie sobie wyobrazić. Grupa muzyków z talerzami i damamami, takimi bębnami, które zawiesza się na szyi i uderza się w nie z obu stron, skręciła właśnie z alejki w naszym kierunku. Było tak tłoczno, że można było obawiać się o własne życie z powodu wilgotnego powietrza i jego parowania. Wszystkie moje ubrania przyklejały się do ciała i nie, już nie były tak zdrętwiałe od tego nacisku ze strony tłumu. Mój przyjaciel pomachał do mnie z oddali, powiedział, żebym dbał o siebie i się ratował, ale hałas był tak ogłuszający, że zdawało się, że ci muzycy, którzy grają na tych talerzach i damamach, znajdują się w jakimś innym świecie. Zespół wreszcie dotarł na środek tekie, a ja byłem tak blisko, że nic, ale to nic nie mogłem usłyszeć. Ale moje ciało i moja głowa trzęsły się do każdego rytmu przez nich wybijanego. Potknąłem się, ale nie upadłem. Przytrzymały mnie ciała innych ludzi. Puściłem się w ten tłum i zamknąłem oczy, a 3 dni później wróciłem po to, żeby nagrać te dźwięki. Boucher. To tam te dźwięki zostały zarejestrowane przez Makana Asgwariego. Jak wspominałem już pewnie kilkukrotnie, ta jego nowa płyta dedykowana ciężarówkom, którymi pokonywał kilometry, setki, ich tysiące, podróżując przez Iran i zbierając te różne dźwięki, to w dużej mierze taka pocztówka, taki notes dźwiękowy i to nagranie za nami no, zdecydowanie jednym z takich właśnie fragmentów było. Boucher, jak na miasto portowe przystało, jest miejscem przenikania się wielu kultur. O tym też sobie wielokrotnie w Radiu Teheran wspominaliśmy. Spotkali się tam ludzie z tak różnych miejsc i o tak różnym pochodzeniu jak Hindusi, jak Żydzi, jak Zanzibarczycy. Zresztą ruchy te odbywały się też w drugą stronę, co nie mniej ciekawe. Wielu irańskich wyznawców zoroastryzmu dotarło do Indii po tym, jak w ich ojczyźnie nastała epoka islamu. Wielu irańskich Żydów wyjechało do Izraela, zarówno po powstaniu tego kraju, jak i po rewolucji islamskiej w Iranie, choć pewnie warto wciąż wspominać o tym, że nigdzie na Bliskim Wschodzie nie żyje tylu wyznawców religii mojżeszowej, co w Iranie, nie licząc oczywiście Izraela. Wreszcie, co chyba najbardziej ciekawe z tego wszystkiego, także i na Zanzibarze mieszkają Irańczycy, są wioski irańskie i tam nawet obchodzone jest święto Nowego Roku, irańskie święto Noruz, choć co ciekawe nie jest ono obchodzone pierwszego dnia wiosny, tylko gdzieś głębokim latem, no ale tak właśnie te wszystkie tradycje i kultury docierając do nowych miejsc nabierają innego charakteru, który wynika z miejsca, w którym ludzie, którzy są ich tych kultur nośnikami się znajdują. Jedną z tych osób, które z Zanzibaru dotarły do Iranu, musiała być prababka Saida Shahrzadeha i dzięki też jego ostatniej płycie Pur Afrika jeszcze nad Zatoką Perską w Buszerze przez chwilę zostaniemy, choć sam Said w Iranie od wielu lat nie mieszka. Mieszka w Paryżu. Ostatnio występował w tamtejszym teatrze, jak donosi na swoim profilu na pewnym portalu społecznościowym. Towarzyszy mu tu kilku muzyków, między innymi jego syn, a i dzięki temu też, dzięki temu międzykulturowemu spotkaniu w Paryżu możemy posłuchać czegoś, co pewnie można by nazwać bluesem z nad Zatoki Perskiej. گاهی ببینی گاهی نبینی سخت است مردم ز غم جانان یاران و برادران من یاد کنید یاران و برادران من یاد کنید تابوت منا ز چوب شم شاد کنید مردم از غم جانانی لدو لیلای لدی لیلای لدی لیلانگا لدی گل های لدی لیلای لدی لیلای لدی لیلانگا لدی گل لدو لیلا لدی لیلا لدی گل La di la nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge La di le la la di le la la di gol Oi la di le la la di le la la di gol از خانه برام بریم و خدای از خانه برآمدیم و گفتیم و خدای از یار عزیز خود شدم زنده جدایی مردم ز غمت جانانی از یار عزیز خود شدم زنده جدایی مردم ز غمت جانانی به حال اطلال بلنده ی حال کفتاری که در هوایی ته که می پره در هوای تو والای جونش فدا ها به صحرایی اما نما نما ناهو جان که سبز بهارش بی آزار خان هایی در هوای تو والای چه روزگارای دیدم زمستون بود و به یاد تو والای خواب بهارای دیدم شبم سایه کنم راه را من ابر شبم نکنم راه را آفتاب نسوزم رنگ سور رنها را مردم زغمت جانانی آفتاب نسوزم رنگ سور رنها را مردم ز غمت جانانی عاشق نشوی که عاشقی بدبخت است عاشق نشوی که عاشقی بدبخت است گاهی ببینی گاهی نبینی سخت است مردم ز غمت جانانی گاهی ببینی گاهی نبینی سخت است مردم ز غمت مادر جانی od Neyanbunu, czyli tych irańskich dud, na których gra Said Shahbezadeh, wtedy kiedy nie gra na saksofonie, już wcale nie jest tak daleko do syntetycznej muzyki Omara Sulejmana, Syryjczyka, który w sobotę, gdy Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja bombardowały to, co zostało po 7 latach wojny z jego ojczyzny, był właśnie w Warszawie. دفنی ما دفنی ما دفنی ما دفنی دفن بی المصايب وما دفنی ما دفنی دفن بی المصايب وما دفنی ما دفنی ليال الصيف كلهن ما دفني ليال الصيف كلهن ما دفني أخويا المتت بيده ما دفني أخويا المتت بيده ما دفني ما دفني ركض للدود دلاهن علي الجمر والخاطر عيونك أنا والله لدوس الجمر والخاطر عيونك أنا والله لدوس الجمر والله لدوس الجمر والخاطر عيونك لحبر لحالي قبر قبل يزفونك لحفر الحالي قبر لحفر الحالي قبر قبل يزفونك يا باه يا يابا الصبح ما طلع وظل ظلام وليل اني ريت الصبح ما طلع وظل ظلام وليل حبيت اني حبيت روس البراطم شلتك بحضن الشيل والله والله والله حبيت روس البراطم شلتك بحضن الشيل يا يابا Omar Suleiman z płyty When Whenu. Ten utwór akurat kilka lat później, to płyta z roku 2013, wykonywała dziś już chyba odrobinę zapomniana młoda Austriaczka Soap and Skin, pod taką nazwą się ukrywająca. Pamiętam, że w tamtym czasie to mógł być rok 2015 na przykład. Nawet i kilkukrotnie ta jej wersja na antenie Trójki się pojawiała. Po tych dygresjach, które mam nadzieję nie do końca zwiodły nas na manowce, wracamy do nowej płyty Makana Ashgwariego. Wszak nasza świecka i niepisana tradycja mówi, że dwóch utworów powinniśmy posłuchać z tego ostatniej płyty dedykowanej ciężarówkom. A że jest ich 10, to znaczyłoby, że dziś przypada już nasze przedostatnie spotkanie z tym wydawnictwem. Płyta, jak wspominałem i przed tygodniem, i pewnie też przed trzema, bo przed dwoma się nie słyszeliśmy, to zbiór podróży i geograficznych, czego przykład mieliśmy niemal na początku audycji, i też podróży w czasie, po tej podróży geograficznej, pora na podróż w czasie, podróż do Gazalu Hafeza, jak żeby mogło być inaczej. Makan Ashgwari odnosi się tutaj do pięknych słów Hafeza, których słuchaliśmy w Radiu Teheran już wielokrotnie. Nawet pamiętam, że bodaj w połowie zeszłego roku, to było jakoś w czerwcu, mieliśmy takie spotkanie, gdzie pięciokrotnie pojawiło się w trakcie jednej audycji. Pojawił się ten wiersz Hafeza, Tarsam ke Ashk, czyli boję się, że moje łzy żalu mogą zerwać kurtyny powiek i sekret tak długo skrywany pozna cały świat. Mówią, że cierpliwość zmieni kamień w klejnot. Zaiste, ale jak wysoką cenę trzeba za to zapłacić. Później Makan Ashgwari lekko odchodzi od oryginału i zmierza w kierunku fragmentu wiersza Moulany, który został później wykorzystany w pewnej piosence, mocno przerabiającej zresztą oryginalne słowa Moulany, i dodaje te słowa w swojej piosence Makan. Ja jestem pijany, a ty szalona. Mówiłem ci, pij mniej. Nikogo trzeźwego nie widzę w mieście. Jeden się trzęsie, inny szalony. Kochana ma miłości, błyskotliwa i wspaniała. Wstań i nalej nieco ożywczego wina, byśmy mogli się kochać. ترسم که عشق در غم ما پرده در شود این راز سر به مهر به عالم سمر شود گویند سنگ لعل شود در مقام صبر آری شود به خون جگر شود مستم و تو دیوانه تو را گفتم کم خورد و پیمانه در شهر کسی را هوشیار نمی بینم یکی شوریده یکی دیوانه دلبر عزیز شوخ با تمیز برخیز و بریز دلبر عزیز شوخ با تمیز برخیز و بریز آن می که جوان سازد عشقم به تو پر دازد زان می که جوان سازد عشقم به تو پردازم را خبر شود دلا چون نافه ی زلفش به دست توست دم در کش وگرنه سبا پرده در شود دلبر عزیز شوخ با تمیز برخیز و بریز دلبر عزیز شوخ با تمیز برخیز و بریز زان می که جوان سازد عشقم به تو پردازد زان می که جوان سازد عشقم به تو پردازد Ta wersja Gazalu Hafeza, trzymajmy się tej wersji, że to jednak jest utwór, który bazuje na poezji Hafeza. Dołączymy sobie tę wersję do naszego zbioru utworów opartych właśnie na tych słowach. Pamiętam, że wtedy w czerwcu spotkaliśmy się z wersjami Soheila Nafisiego, Mohammada Rezy Lotfiego, Mohammada Rezy Shajariana, Sayeda Halil en Ali Nejada. Była też oczywiście wersja Mohsena Namju, którą sobie przypomnimy teraz. درسم که عشق در غم ما پرده در شود این راز سر به مور به عالم سمر شود میگم سنگ لر شود در مقام زد آری شود ولیک به خون جگر شود آری شود ولیک به خون جگر شود از کیمیای مهر تو زرگشت روی من آری به یمن لطف شما خاک سر شود حدیث ما بر دلدار بازگو لیکن چنان مگو که سبا را خبر شود از کیمیای مهر تو زرگشت روی من آری به یوم لطف شما خاک زر شود بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود گویم سنگ لر شود در مقام سر آری شود ولی خواهم شدن به میکده گریان و داد که از دست من خلاص من آنجا آمده شود ای جان این حدیث ما بر دلدار باز لیکن چنان نگو که سوارا خبر شود آری شود ولی که به خون جگر شود آری شود ولی که به خون جگر شود آهان شدن به میکده خواهم شدن به میکده گریان و داد خواهم بباید که تا کسی مقبوله طبع مردم صاحب نظر شود بس نوشته قید حوز بباید که تا کسی مقبوله طبع مردم صاحب نظر شود بس نوشته قید حوز I ta wersja Moisena Namju i te wszystkie, które wymieniłem, tak naprawdę nie wyczerpują przebogatego zbioru piosenek, utworów opartych o te słowa Hafeza, które można interpretować na tak wiele sposobów, że wciąż zapładniają artystyczną wyobraźnię. Z jedną z takich wersji, z którymi jeszcze się nie słyszeliśmy w Radiu Teheran, mam nadzieję, że zdążymy się usłyszeć dziś, choć z tego, co widzę, to czas nas goni bardzo, ale to bardzo. Mohsen Namju pojawia się nie przypadkiem, bo to stare nagranie z jego pierwszej oficjalnej i w sumie tak naprawdę jedynej płyty wydanej w Iranie, którą tak naprawdę do dziś w irańskich sklepach można kupić, mimo że sam Mohsen Namju, gdyby wrócił do Iranu, to niechybnie poszedłby co najmniej do więzienia. Ale jest nowa płyta Mohsena Namju i właśnie to stare nagranie pozwoli nam do tej nowej płyty przejść. To płyta zatytułowana po angielsku On the String of the Tears Bow. Jak sobie tłumaczyliśmy to mniej więcej przed tygodniem, można by to pewnie przetłumaczyć jako na cięciwie łuku łzy. Mohsen Namju snuje tutaj historię, opowieść człowieka, który umarł i jest opłakiwany przez ludy zamieszkujące przepastny obszar gdzieś od Mongolii do Europy Wschodniej. Z tym wątkiem mongolskim się zresztą za chwilę spotkamy. Natomiast jeśli chodzi o słowa, to tu Mohsen Namju wspomina właśnie człowieka niezwykle religijnego, który w tej takiej swojej zapalczywości, jeśli chodzi o pobożność, nie widzi tego, że już praktycznie pochyla się nad grobem. I padają tu takie znamienne słowa na koniec, często cytowane, przynajmniej ta ich pierwsza część. W Iranie nie ma nikogo poza nim, poza tym jednym. Mohsen Namju dodaje, a jeśli jego nie ma, to nic. توی زندان پارسایی خو جان به جان آفرینش تسلیم است توی گودال انزوا باری غم نوستالژی سنگین است درد آنچه برفت رنگین است موسیقی منو بنداز برو بابا ول کن، از خودت حرف داری دل دل کن، آنقدر دانمم که هیچ نیستم، عمرن عشقی اونم نمیدانی، عمرن عشقی اونم نمیدانی. توی زندان پارسایی خوب جان به جان آفرینش تسلیم است، توی گودال انزوا باری غم نوستالژی سنگین است، درد آنچه برفت رنگین است. درد آنچه برفت رنگی میند. همچو اهریمنیست جان فرسا، توی واکسیل و نقش دجوانی، همچو اهریمنیست جان فرسا، توی واکسیل و نقش دجوانی، بر اضافه حقوق شادی کن، انقدر انقدر که بتوانی، که یکی هست و هیچ نیست جزو، چون اونم نیست پس کلن هیچی. که یکی هست و هیچ نیست جزو، چون اونم نیست پس کلن هیچی. که یکی هست و هیچ نیست جزو، چون اونم نیست پس کلن هیچی. که یکی هست و هیچ نیست جزو، چون اونم نیست پس کلن هیچی، چون اونم نیست پس کلن هیچی، پس کلن هیچی، هیچی. Eterno riposo la loro, Signore, splenda ad essa la luce per te.